A godzinę trzecią w Trójce powitamy w towarzystwie najlepszego liverpoolskiego zespołu, czyli Echo and the Bunnymen. Against your will. Ja celowo powiedziałem, że teraz zagra najlepszy liverpoolski zespół, czyli Echo and the Bunnymen, licząc na reakcję z Państwa strony. Mimo tego, że jest to pora bardzo późna, ponieważ minęła 3:05 i że Państwo do mnie napiszą na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl i że Państwo napiszą, że na przykład się nie zgadzają, ponieważ był też inny, całkiem znany i wartościowy zespół z Liverpoolu. No i może takiego maila się doczekam. Natomiast teraz przenosimy się do Royal Albert Hall. Jest rok 1983, tak jak w przypadku zespołu The Chameleons, tylko trochę bardziej prestiżowa scena. I zespół Echo and the Bunnymen w odsłonie koncertowej. To będzie utwór The Cutter. Poniżej 2 godzin w maratonie, Norwek Carlsen Warholm, mistrz świata w biegu na 400 metrów, Amerykanin Sam Kendricks, mistrz świata w skoku łódeczce, Amerykanin Noah Lyles, mistrz świata w biegu na 200 metrów i w sztafecie